Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen derste gördüğümüz ayet-i kerimelerde Meryem aleyhisselam kıssasına bir giriş yapılmıştı. Ve Zekeriya aleyhisselamın Meryem aleyhisselamın yanına girip de her girdiği seferinde onun yanında beklenmedik rızıklar görmesi üzerine fıtri bir istek ve arzusu o yaşında bile ortaya çıkıyor, kendisini hissettiriyor. Tabi burada İslam'ın Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlere bildirilen din olan İslam'ın Allah akidesiyle alakalı önemli bazı yönleri de ortaya çıkmaktadır. Bunların başında şu: ancak Allah'ın yapabileceği işler sadece Allah'tan dilenir. İkinci husus, Allah'ın kudreti haricinde hiçbir şey yoktur. Her ne kadar Allahü Teala her şeyi belli bir kanuna bağlamış ise de dilediği takdirde kendisi dilediği kullarına lütuf ve ikram olmak üzere o kanunlarını bir kenara bırakarak o kanunların dışında dilediğini halk edebilir. Buna da peygamberler eliyle gerçekleşmesi halinde mucize diyoruz. Mucize kulların benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları şey demektir kelime olarak. Şer'i bir terim olarak ise Cenab-ı Allah'ın peygamberlerine nübüvvetlerini ispat aracı vasıtası olmak üzere onlara lütuf ve ikram ettiği olağanüstü haller demektir. Burada İsrailoğullarına Cenab-ı Allah mucize arkasına mucize gösteriyor. Sebeplerden birisi onların doğacak olan İsa aleyhisselamın babasız dünyaya gelişinin de Allahü Teala'nın bir mucizesi olduğunu ve bunda kabul edilemeyecek bir taraf bulunmadığını anlatmak ve belki de zihnen ve ruhen onları hazırlamaktır. Bu kıssanın bize ilham edeceği diğer bazı hususları ilgili ayet-i kerimelerin gerekli bölümleri gelince, inşallah hatırlatmaya çalışacağız. Fakat burada gördüğünüz gibi اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا diye başlayan ayet-i kerimeden itibaren kıssa sadedine girilmiş oluyor Ali İmran suresinde. Yani Allah Adem'i, Nuh'u ve saydığı diğer peygamberleri ve bu arada Ali İmran'ı seçtiğini, alimlerin üzerine seçtiğini belirten ayet-i kerime ile birlikte kıssa sadedine girilmiş bulunuyor Ali İmran suresinde ve bunlar ilk kıssalardır. Bakara suresinde de hatırlayacağınız üzere yoğun ve etraflı bir takım kıssalardan bahsedilmişti. Ve Bakara suresinde ağırlıklı olarak da kimden bahsedilmişti? İsrailoğullarından bahsedilmişti. Burada da İsrailoğullarından bahsediliyor. Ama Bakara suresinde İsrailoğulları ile alakalı olarak anlatılan kıssalar hemen hemen onların Musa aleyhisselam ile birlikte başlayan tarihleridir. Yani İsrailoğulları tarihlerinin başı anlatılıyor. O kıssalarda İsrailoğulları ile ilgili olarak yapılan tespitler, mesela peygamberleri öldürmeleri, sözlerinde durmamaları, ahitlerini nakz etmeleri ve benzeri özellikler, burada da adeta İsrailoğullarının tarihlerinin sonunun yaklaştığı bu dönemde de benzeri özelliklerinin veya karakteristik özelliklerinin devam ettiğini burada anlatılan kıssalarda göreceğiz. Çünkü göreceğiniz, bildiğiniz gibi ileride de anlatılacak. Bunlar Zekeriya aleyhisselamı da Yahya aleyhisselamı da katlediyorlar. Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam ise İsrailoğullarının son peygamberi olan İsa aleyhisselamdan hemen önceki peygamberlerdir. Ve bir yerde çağdaştırlar. Böylelikle İsrailoğullarının tarihinin Musa aleyhisselam ile başlayan döneminden İsa aleyhisselam dönemine kadar hep aynı isyan çizgisinde devam etmiş olduğunu bu göreceğimiz buyruklarla da görmüş olacağız. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra 38. ayet-i kerimede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Dedik ki mihraba girmişti önceki ayet-i kerime. Her mihraba girdiğinde yanında bir rızık buluyordu 37. ayet-i kerimede. Bu nereden? Allah'tan. Çünkü Allah dilediği kimseyi hesapsız olarak rızıklandırır diye dua etmişti. Cevap vermişti. Ve dedik ki bunun üzerine ne yaptı? Zekeriya aleyhisselam da o yaşının ilerlemiş olmasına rağmen bir evlat sahibi olmak arzusu doğdu. İleride geleceği üzere Meryem suresinde niçin evlat sahibi olduğunu da olmak istediğini de daha doğrusu açıklıyor. İnni khiftul mevaliye min verai diyor. Benden sonra gelecek olan bu mevalinin, bu işin başına gelecek olanların yapacaklarından endişeliyim diyor. Onun için onların senin dinini istedikleri tarafa çekmelerini önleyecek, bu konuda onlara engel olacak bir evladım olsun istedim diyor. Buradan da anlaşılacağı üzere bir peygamberin evlat sahibi olmak istemesinin bile sıradan normal insanların evlat sahibi olmak istemelerinden farklıdır. Biz çoluk çocuk sahibi olmak isteriz. Niçin? Dünya nimetidir. Bu nimetin zevkini, lezzetini tatmak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Ve böylelikle onlarla kendimizin adeta ebediyete doğru devam ettiğini görerek dünyada adımızın sanımızın kesilmediğini görmek istiyoruz. Ama bu sadece bir çeşit kendi adımıza bir istektir. Peygamberlerin de evlat sahibi olmak istemelerinde benzeri bir yaklaşım var ama bir farkla. O da zaten işin en önemli yanını teşkil ediyor. Onlar risaletlerinin daha iyi muhafaza edilmesi, korunması ve devam etmesi için bunu istiyorlar. Yani kısacası davalarının zarar görmeden, tahrife uğratılmadan, bozulmadan o davalarına nezaret edecek birileri olması için evlat sahibi olmak istiyorlar. İşte inni hiftul mevaliye min verai derken Zekeriya aleyhisselam bunu anlatmak istemişti. İşte Meryem aleyhisselamın zaten bu şekilde salih bir evlat olduğunu, Allah'ın ikramına mazhar bir kızcağız olduğunu görünce bu ilahi mazhariyetin, lütfun kendisi vasıtasıyla soyunda da devam etmesi arzusu onda uyanıyor ve ayet-i kerime olayı bize şöyle hikaye ediyor, anlatıyor. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Bu cevabı alır almaz, bu harikulade manzarayı görür görmez Zekeriya Rabbine dua etti. Peygamberler her konuda bize örnek oldukları gibi ibadetlerinde özellikle hayda hayda örnektirler. Rabbine yöneliyor, Rabbine dua ediyor. Meryem'in bunca faziletini gördüğü halde diyebilirdi ki Meryem, gördüğüm kadarıyla sen çok faziletlisin. Benim mazhar olmadığım bir hale sen mazharsın. Hadi benim için sen dua et demeye gerek görmeden, Meryem'in Rabbinin kendisinin Rabbi olduğunu şuuruyla, Meryem'e verenin kendisine de verecek olanı, hem ihtiyaç sahibi kendisi olduğu için, Meryem'in kendisi için isteyebileceğinden daha çok kendisi için büyük bir samimiyetle isteğini, duasını yapabileceğinden o işi araya, efendime söyleyeyim, Meryem aleyhisselamdan bunca üstünlük ve faziletine rağmen dua istemediğini görüyoruz. Ha, bu Müslümanlar birbirlerinden dua istemezler manasına gelmemeli. Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer radıyallahu anh umreye gidince kardeşcağızın dualarında bizi unutma demiştir. Ya, o ayrı bir konu. Yani öyle bir şey demek istemiyoruz ama burada kendi özel ihtiyacını kendisinin daha iyi dile getireceği kanaatiyle kendisinin dua ettiğini görüyoruz. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. Oracıkta Zekeriya Rabbine dua ediverdi. Kale Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe. Rabbim sen bana kendi tarafından, kendi katından, kendi nezdinden hoş, tertemiz bir zürriyet bağışla. Bir evlat ver diyor. İnneke semi'ud dua. Çünkü sen duayı çok iyi işitensin. Dua çok özlü, çok kısa, çok muhtasar. Hiçbir yapmacıklığı yok. Efendim, bazen işte gördüğümüz gibi yok kafiyeli sözler, efendim şunlar bunlar, edebi cümle kurmalar vesaireler yok. Gayet yalın ama imanı, akideyi, isteği, dileği de tam manasıyla ifade eden bir dua şekli. Rabbim sen bana kendi tarafından, kendi nezdinden hoş, tertemiz bir zürriyet bağışla. Çünkü sen duaları işitensin, kabul edensin. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Burada kife, Arapçada buna takip fesi deniliyor. Yani müteakiben, onun bu duasının peşinden, bu duasının arkasından فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ. Melekler ona nida ettiler. Çok sayıda melek de olabilir. Çok sayıda melek adına, mesela Cebrail aleyhisselam gibi meleklerin büyüklerinden bir melek de olabilir. Ama ayet-i kerime burada çoğul gelmiştir. Melekler ona nida ettiler. Ne şekilde? وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. O mihrabda namaz kılmakta iken melekler ona nida ettiler. Ne diye? Ennallâhe yubeşşiruke bi Yahya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor diye ona seslendiler. Bu Yahya aleyhisselamın özellikleri var. Musaddikan bi kelimetin minallah. Allah'tan gelen veya gelecek olan bir kelimeyi tasdik edici olarak. Eğer gelen diye geçmişe ait kabul edersek, Allah'ın kitabını tasdik eden olur. Allah'ın şimdiye kadar İsrailoğullarına indirmiş olduğu kitabı, peygamberlere indirmiş olduğu emir ve buyrukları, irşatları tasdik eden manasına gelir. İbn Abbas ve daha başka müfessirlerin belirttiklerine göre ise buradaki Allah'tan bir kelimeden kasıt İsa aleyhisselamdır. İsa aleyhisselamı doğacağı vakitte, peygamber olacağı vakitte, Yahya aleyhisselam hayatta olduğu sürece tasdik eden birisi olarak gelecektir diyor. Onu tasdik edecek. Ve seyyiden, ve o bir seyyittir. Efendidir. Seyyid Katade'ye göre halife demek. Yani Zekeriya aleyhisselamın halefi manasına. Zekeriya aleyhisselamın İsrail oğulları nezdindeki reislik konumu, yani bütün dini kurumların, dini işlerin, dini meselelerin, kısacası dini hayatla alakalı her bir hususun kendisiyle, kendisine bağlı olduğu, kendisinin emirlerine, direktiflerine göre harekete koyulduğu veya yola koyulduğu kimse, onun halefi olmak üzere Yahya aleyhisselam gelecek. Takvalı olduğu, takva sahibi manasına geldiği, dinde fakih ve alim manasına geldiği, ki Said bin el-Müseyyeb bu kanaattedir, müminlerin efendisi, yani onların başkanı, müminlerin başındaki idarecileri manasına da açıklanmıştır. Demek ki Yahya aleyhisselamın seyyidliği her bakımdan başlarına geldiği veya Zekeriya aleyhisselamın yerine geçerek İsrailoğullarının her bakımdan başı, önderi, onların her türlü meselelerinin kendisine müracaat edilerek çözümleneceği, başvurulacak önder kişi, önder şahsiyet manasına. Bir diğer özelliği hasur ve hasura, hasur olarak gelecek. Bunun da müfessirler tarafından çeşitli manası var. Bazı görüşlere göre kadınlara ihtiyacı olmayan bir kimse. Allahü Teala onu öyle bir halde yarattı ki kadınlara hiçbir şekilde meyli olmayan, ihtiyacı olmayan, onlardan müstağni olan bir kimse olarak açıklanmıştır. Niçin ihtiyacı yok? Bu konuda da iki türlü açıklama var. Yaratılış itibariyle öyle bir eğilim duyan birisi değildi. Hayır, böyle bir halde olmakla birlikte kendisine olan hakimiyeti dolayısıyla kendisini her şeyle dinin hizmetine vermiş bir peygamber olarak da açıklanmıştır. İster şöyle olsun, ister böyle olsun, bunlar bizden önceki peygamberlerdir. Bizden önceki peygamberlerin şeriatlerinin bizim için de bir örnek teşkil edebilmesi için ne gerekiyordu? Bizim şeriatimizin o hükmü olduğu gibi kabul etmesi şartı gerekiyordu. Dinimizde ruhbanlık olmadığı için kimse kendisini Yahya Aleyhisselam'a benzetmeye bu yönde ne yapamaz? Kalkışamaz. Hayır, Yahya Aleyhisselam hasur idi, ben de onu örnek edeceğim. Niye örnek edineceksin? Senin peygamberin duruyor. Birkaç ayet-i kerime önce geçmişti zaten. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla Allah sevgisi Allah Resulüne tabi olmaktan geçer. Öbür peygamberler de bizlerin baş tacıdır. Fakat öbür peygamberler için eğer meşru olan bir husus bizim şeriatimizde meşru kabul edilmemişse bizim şeriatimiz Hatem-i Şerai'dir. Son şeriattir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hatem-ül Rusul'dür. Son peygamberdir. Onun şeriatıdır artık. Ümmeti, bütün insanlığı, beşeriyeti bağlayan şeriat. Ve nebiyen minessalihin. Ve salihlerden bir nebi olarak gelecektir. Demek ki Cenab-ı Allah Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını hemen kabul buyuruveriyor. Hem de en güzel şekliyle. Onun maksadını, onun endişelerini efendime söyleyeyim karşılayacak. Endişelerinin herhangi bir tanesinin ortaya çıkmasına imkan vermeyecek evsafta bir peygamber müjdesi veriyor. Müjde de başlı başına bir lütuf. Duanın kabul edilmesi başlı başına bir lütuf. Duanın kabul edildiğinin Allah'ın melekleri aracılığıyla bildirilmesi başlı başına bir lütuf. O kadar büyük lütuflar var ki bu birkaç kelimelik şeyde, ayet-i kerimede ve bunların hepsine Zekeriya Aleyhisselam gibi bir peygamber mazhar oluyor. Demek ki ayet-i kerime hemen diyor melekler o mihrabda namaz kılmaktayken nida ettiler. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O Allah'tan gelen bir kelimeyi tasdik eden, bir seyyid, kadınlara ihtiyacı bulunmayan ve salihlerden bir peygamber olarak gelecektir diyor. Peygamberler bunca yüksek makamlarına rağmen peygamberliklerinin gereğini yerine getiriyorlar. Nedir o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Aişe radıyallahu anha validemize geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde, bağışlandığı halde niçin kendini bu kadar yoruyorsun? Ayakların şişinceye kadar namaz kılmaya devam ediyorsun, ibadet ediyorsun diye sorduğu zaman şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Hele bir bakayım Rabbim benim duamı kabul edecek mi etmeyecek mi, ondan sonra mihraba çekilir ibadet ederim. Öyle bir pazarlık yok. Her halükarda Allah'a teslimiyet var. Her halükarda Allah'a şükür var. Her halükarda Allah'ın kaderine rıza var. Her halükarda Allah'a taabbütte herhangi bir kusur bırakmama, kusurlu olmama endişesi var. Onun için duasını yaptı, geçti ve mihrapta Rabbine dua etmeye koyulurken işte melekler de ona bu müjdeyi verdi. Evet, dua etti, gitti. Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyor. Ama istediği şeyin Allah'ın sünnetine muhalif olduğunu da biliyor. Peygamber olmakla birlikte haydi Allah sünnetlerini benim için şöyle devre dışı bırakır mı bırakmaz mı? Elbette bırakır gibi bir gurur veya anlamsız bir güven de duymuyor. Bu müjdeyi alınca ne diyor? Kale Rabbi enna yekunu li gulamun وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَاَمْرَأَتِي عَاقِرُ Rabbim benim oğlum olacak ha? Nasıl olacak? Üstelik ben çok yaşlıyım ve karım da kısırdır. O zamana kadar çocuğu olmamış. Kendisi de yaşlılık, bakın. Sırf yaşlanmış değil. Karısı da ta baştan beri kısır. Hiç çocuk doğurmamış o zamana kadar. Mucize üzerine mucize. Karısı da haliyle yaşlı. Kendisi de yaşlı. Ve üstelik karısı kısır. Ve Cenab-ı Allah onlara Yahya aleyhisselam gibi bir evlat veriyor. Yahya yaşayan demek, biliyor musunuz? İnce bir nükte var onun isminde de. Senin o sonunun geleceğinden korktuğun şeyi o, kendisi hayat bularak kendisi de canlandıracak gibi bir incelik var burada. Senin o mevalinin, mevali dediğin o kimselerin gelip de dini ne hale sokacaklarını bilmediğin kimselerin tasallutundan dini koruyacak, muhafaza edecek, dinin daha bir hayat bulmasını, canlanmasını sağlayacak diyor. قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Cenab-ı Allah veya melek ona cevap veriyor. كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Evet, dediğin gibidir durum. Fakat Allah da dilediğini yapar. Allah da dilediğini yapar. Tabi doğrudan konuyla pek uzak görülebilir. Ama hiçbir zaman Allah'ın olmadık ikramlarda bulunmayacağını, olmadık lütuflarda bulunmayacağını düşünmemek gibi, düşünmemek durumunda olmayalım. Aksine her zaman Allah'ın lütuflarının tecelli edeceğinin beklentisi içerisinde olalım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Allah'ın yardıma koşacağından, yardıma geleceğinden ümit kesmeyelim. Allah'ın müminlerin kırık gönüllerine bakıp da onların eğilmiş başlarını zamanı gelince dik tutmalarını sağlayacağından ümit kesmeyelim. Bu ümmet Allah'ın dinine büsbütün veda etmedikçe Allah da bu ümmeti gözden çıkarmaz, buna inanalım. Bu ümmetin Allah'ın dini için damarında kan aktığı sürece ve gerektiğinde bu kanı Allah'ın dini için akıtmasını bildiği sürece Allah bu dini, bu ümmeti yeniden ihya edeceğinden de ümidimizi kesmeyelim. Bizler küçüğümüzle büyüğümüzle her zaman için imkanlarımızın ne olduğuna bakmaksızın, yaptıklarımızın, ettiklerimizin netice verip vermeyeceğini göz önünde bulundurmaksızın, durup dinlenmeden üzerimize düşeni yapmaya çalışalım. Unutmayalım ki, kendisi oldukça yaşlanmış, hanımı kısır, Zekeriya aleyhisselama, din adına, dininin geleceği adına duyduğu endişeleri ortadan kaldıracak, dini adeta dine hayat verecek Yahya aleyhisselamı bağışlıyor. Ve Yahya aleyhisselam bunu sürdürebiliyor, devam ettirebiliyor. Bunu yapan Allahü Teala'nın bu ümmet için de her zaman için, dediğim gibi ümmet Allah'ın dinine veda etmediği sürece, ümmet Allah'ın dinine büsbütün sırtını çevirmediği sürece, ümmet bu din için tatmin edici ve gereken yüksek seviyelerde olmasa bile yaşadığı ve fedakarlıklarda bulunduğu sürece Allah da bu ümmeti gözden çıkarmayacaktır. Buna inanınız ve Allah'ın bu ümmet üzerindeki rahmet ve lütuflarının daha da yoğunlaşması için her geçen gün Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna daha çok dönmenin yollarını aramamız icap ediyor. Kırk birinci ayeti kerime şöyle devam ediyor. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam kâle Rabbi cealli âye. Rabbim o halde bana bir alamet ver. Yani hanımımın hamile kaldığını, çocuğumun doğumunun yaklaşmakta olduğunu kendisiyle anlayacağım, fark edeceğim bir belirti takdir buyur bana. Kâle âyetüke, senin alametin, senin ayetin, belirtin, ellâ tükellimen nâse felâfete eyyâmin illâ ramza. Senin işaret ve rumuz ile olması müstesna, üç gün süre ile insanlarla konuşamamandır. Konuşma aygıtları sağlam. Tıbben ifade yerindeyse konuşmaması için hiçbir sebep yok. İdraki var, ne anlatmak istediğini biliyor. Söylemek istediklerini de diliyle ifade edebiliyor. Ama konuşamıyor. Üstelik وَذْكُرْ رَبَّكَ كَث۪يرًا وَسَبِّحْ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ Rabbini de çokça zikret ve sabahın erken, akşam vakitlerinde, öğleden sonra ve sabahın erken saatlerinde de Rabbini tesbih et. Zikirde dili dönecek, konuşabilecek, tesbih yapabilecek, getirebilecek sabah akşam. Fakat iş konuşmaya gelince insanlarla, şunu yapın, bunu edin, şuraya gidin, buraya gelin demeye gelince, şöyle oldu, böyle oldu demeye gelince bunu yapamayacak. Bu böyle bir alamet veriyor Cenab-ı Allah. Bu da bir başlı başına bir alamet olarak ayrıca bir mucizedir. Peki bu remza, rumuz buradan geliyor. Rumuz remzin çoğuludur. İşaret, sembol. Yani sembollerle konuşacaksın. Orada dilin hareket, ses çıkaramayacak. Bazılarına göre dudakları kıpırdayacak, dili kıpırdayacak. Fakat bunlar sese dökülmeyecek, dönüşmeyecek. Yani böylelikle hani bugün günümüzde, eskiden beri gerçi var, dudak okuma var ya, oradan anlayacaklarmış. Veya işaretlerle artık halini nasıl anlatacaksa öyle anlatacak. İnsanlarla ancak böyle konuşabileceksin. Konuşmaması için herhangi bir tıbbi sebep yok. Sağlığında bir problem yok. Fakat ancak işaretle konuşacak. Bu hale gelebildiğin zaman, geldiğin zaman ve bu hal sende 3 gün devam ettiği takdirde bu senin istediğin alamet, istediğin ayet olacaktır. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَث۪يرًا Rabbini çok zikret. Allah'ın bütün emirleri bizim için müsavidir. Daha doğrusu Allah'ın emirleri arasında fark görmemek icap ediyor. Her bir emrin zamanı, mekanı, şartları tahakkuk ettiği takdirde o emrin yerine getirilmesi gerekiyor. Allah'ı zikretme emri de bunlardandır. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak demektir. Allah'ı anmak demektir. Zikrin de biliyorsunuz çeşitli şekilleri ve mertebeleri vardır. En üst mertebesi insanın yaptığı itaatlerinde Allah'ı hatırlayarak o itaati Allah'ı daha çok razı edecek şekilde yapmaya gayret etmesidir. İtaatte bulunuyorsun. Mesela namaz kılıyorsun. Mesela sadaka veriyorsun. Mesela emr-i bil maruf nehi anil münker yapıyorsun. Mesela küffar karşısında kelle koltukta savaşıyorsun. Mesela ümmete dinini öğretmek için bir ders kürsüsündesin veya elinde kalem kağıt vardır veya hitap ediyorsun. Bütün bu hallerde ihlas başta olmak üzere amelini bütün teferruatıyla şeriatın öngördüğü şekil ve keyfiyette yapmaktır. Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın kabul etmeyeceği veya o amelinin sevabını, ecrini, mükafatını veya şeriate uygun şekil ve mahiyetini ihlal edecek, bozacak, nakz edecek, çürütecek herhangi bir işte bulunmamak için başından sonuna kadar şuurunu, Allah için o ameli yapmakta olduğun şuurunu muhafaza etmektir. Allah'ı zikretmenin en yüksek mertebesi budur. Yoksa bir şairin dediği gibi işte tevbe derleb subha derkef dil talepkari günah diyor ve devam ediyor. Yani tevbemiz ağzımızda, tesbih elimizde, fakat kalbimiz günah peşinde. Tevbe bile bizim yaptığımız bu işe gülüyor diyor. Böyle zikir olmaz. Bu zikir değildir. Bu zikir değildir. Zikrin en yüksek mertebesi dediğim gibi salih bir amel işlerken o ameli en yüksek şekilde şer'i keyfiyet ve mahiyete uygun işlemektir. Bir alt derecesi Allah'ı hatırlamanın seni münkerlerden alıkoyacak güç ve kuvvette olmasıdır. Eğer sen Allah'ı hatırladığın halde, Allah hatırına geldiği halde masiyet işlemeye yönelebiliyorsan veya masiyet işlemeye yönelmişken Allah'ı hatırladığın vakit o masiyetten geri çekilmiyorsan senin bu zikrin zikir olmaz. Çünkü isyan senin Allah'ı zikretmene manidir. O zikrin sevabını, ecrini, bereketini, daha doğrusu en önemlisi zikrin hayata yansıyan fonksiyonunu ortadan kaldırır. O kalktığı için bunun dışında manevi hiçbir mertebesi ve bereketi de kalmaz. Demek ki zikrin ikinci mertebesi Allah'ı hatırlayarak insanın yanlış, doğru olmayan, şeriatın kabullenemeyeceği işlerden uzak durmasıdır. Yani birinci mertebe şeriat, zikrin beni şeriatın emrettiği işleri şeriatın istediği şekilde yapabilmekse ikinci mertebe şeriatın istemediği işleri yapmaktan beni alıkoymasıdır. Üçüncü mertebe ise zikir ne emir söz konusu ne yasak söz konusu değilken kişinin mübah olan vaktini daha randımanlı ve verimli işler, yani daha büyük zikirler, öncekileri de zikir kabul edersin, daha ileri mertebede zikirler yapma imkanı yokken mübah olan vaktini dil ve kalp ile beraber şuur birlikteliği içerisinde Allah'ı anmaktır. Yani mesela La ilahe illallah diyeceksin. Bu bir zikirdir. Tam cümledir. Zikirde dikkat edilmesi gereken hususların başında bu vardır. Zikir anlaşılır bir cümle olmalıdır. İsim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir. O önemli değil. Ama anlaşılır bir cümle olmalıdır. Allah, Allah, Allah, Allah. İlim adamlarının büyük çoğunluğuna göre bu tek başına zikir değildir. Sabahtan akşama kadar birisi Allah, Allah, Allah, Allah dese, ilim adamlarının, muhakkiklerin büyük çoğunluğuna göre bu zikir olmaz. Niçin? Çünkü tam cümle değildir. Bir şey anlaşılmıyor. Ne olmuş Allah'a? Haşa, sen Allah'ı inkar manasına gelecek bir şekilde de tamamlayabilirsin. Allah'ı övecek, varlığını ispat edecek bir mana ile de tamamlayabilirsin. Dolayısıyla zikrin de tam bir cümle olması icap ediyor. Anlaşılır, bir cümle olması icap ediyor. Bu da zikirde aranan nitelikler, ayrı bir şey. Biz şimdi zikrin mertebelerinden bahsediyorduk. Allahü Teala'yı zikrederken şuur birlikteliği dedik. Kalp beraber olacak. Şuur beraber, kalp derken şuur zaten ve dil birlikteliği olacak. Dilinle söylediğini kalbin, aklın idrak edecek. Ne diyorum ben? Ve bunun benim ifadelerindeyse kalp çarpıntılarımı etkiliyor mu? Ruhi frekanslarımı, akidemi, Allah'ın dinine olan bağlılığımı, Allah'ın dini için bir şeyler yapma şevk ve arzumu harekete getiriyor mu? Kısacası zikir beni Allah'ın dinini yaşamakta bir adım daha ileri gitmeme bana yardımcı olabiliyor mu? Benim için manevi bir güç olabiliyor mu? İşte faziletli ve yerini bulan zikir budur. Zikirden maksat da budur. Geçen ben kendim görmedim. Birisi, bir arkadaşı aktarmış. Unuttum, sitelerden birisinde bir aklı evvel diyeceğim. Birisi şöyle diyor: Müslümanlara sorsanız en büyük ibadet hangisidir? Hepsi namaz diyeceklerdir. Ama bilmiyorlar ki Allah'ın zikri en büyüktür diyor Cenab-ı Allah diyor. Aman ya Rabbi. Kur'an bu kadar yanlış anlaşılabiliyormuş. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor. Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve münkerden alıkoyar ve Allah'ın zikri en büyüktür. Ayet-i kerime böyle. Ama bu kimse artık, bu zavallı veya kasıtlı da olabilir, bilemiyoruz, namazı ve Allah'ı zikretmeyi birbirinden ayrı şeyler gibi ortaya koyuyor. Ayet öyle bir şey söylemiyor ki. Ayet bunu ortaya koymuyor ki. Namazın kendisi Allah'ı zikretmektir. Ve namaz, insanın her haliyle Allah'ı zikretmesi gerektiğinin ayrı bir ifadesidir. İnsanın çeşitli halleri var, değil mi? Ayakta hali, bazı hallerimizle ayaktayız, bazı hallerimizle eğiliyoruz, bazı hallerimizle sücuttayız. İnsanın günlük hayatında fiziksel olarak bile, bedensel olarak bile çeşitli halleri var. Namaz bütün hallerinde insanın Allah'ın kulluğu olduğu, Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ı zikretmesi gerektiğini anlatan bir ibadettir. Namazın kendisi zaten zikrin en mükemmel şekillerinden birisidir. En üstün şeklidir. Hangi ibadet Allah'ın zikrinden ayrıdır ki? Onun için sadece zikretmek tek başına Allah'ı zikretmenin en hafif şeklidir. Zikrin en alt mertebesidir. Dedik ya, mübah vakitlerde, mübah zamanını efendim şey ederek, kalbinle şuurlu bir şekilde Allah'ı zikrederek değerlendiriyorsun. Bu zikrin en alt mertebesidir. En üst mertebelerini de zaten az önce söyledik. Böyle bir netice nasıl Allah'ın kitabından çıkartılıyor? Hayret doğrusu. Ve tesbih et. Tesbih, İslam akidesinin özüdür. Allah'a imanın en açık, en yalın ifadesidir. Ve Subhanallah sözü aslında bu ümmet tarafından idrak edilmiş olsaydı hakkıyla, en azından bir bölümünü kastediyoruz ve bunun üzerinde gereken hassasiyet gösterilseydi, İslam ümmetinin tarihinde ne bir takım kelam fırkalarında ismen zikretmekte bir beis görmüyorum, ne de bir takım tasavvuf fırkalarında o sapıklıkların hiçbirisi çıkmaz. Çünkü Subhanallah, Allah'ı tesbih etmek, Subhanallah diyerek Allah'ı tesbih etmek, Allahü Teala'nın vahdaniyetini, eşsizliğini, benzersizliğini, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayışını, kısacası Cenab-ı Allah'taki uluhiyet ve rububiyet sıfatlarının, gerekli sıfatlarının hepsini bir arada ifade eden bir tabirdir. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih etmek demektir. Her türlü kemal sıfatıyla nitelendirmek demektir. Bu manasıyla Subhanallah veya tesbih, Subhanallah'ın adı Arapçada tesbihtir. Yoksa kullandığımız o 33 veya 99 taneli demek değildir. O Subhanallah demek için bir araç olarak kullanıldığı için ona mecazi olarak ona tesbih denilmiştir. Yoksa tesbih kelime olarak Subhanallah demektir. Subhanallah'ı daha az önce söylediğim manayı şuurlu olarak söyleyip anlayıp idrak edip gereğini yerine getirmektir. Gerçekten de ümmet, en azından ümmetin sapıtan fırkaları bu Subhanallah'ı hakkıyla idrak etmiş ve onun gereği neyse ameli hayatlarına, fiili hayatlarına ve en önemlisi düşünce hayatlarına belirleyici bir konumda yerleştirmiş olsalardı, bu yanlışlıkların, sapıklıkların hiçbirisi ortaya çıkmazdı. Onun için bir peygambere böyle bir emrin verilmesinde de çok yüksek ve üstün bir manası vardır. Bakınız, bir peygambere Cenab-ı Allah öğleden sonra, bil aşi, aşi Arapçada zevalden sonraki akşama kadar olan vakittir. İbkar ise tan yerinin ağarmasından itibaren başlayan sabah vaktidir. Öğleden sonra da sabahta, yani uyanık olduğun, faaliyette bulunduğun bütün vakitlerde Allahü Teala'yı tesbih et. Rabbini çokça zikret ve sabah akşam Rabbini tesbih et. Subhanallah de. Bunlar hem bu özel nimet dolayısıyla Allahü Teala'nın ona getirdiği veya söylediği, hatırlattığı mükellefiyettir. Hem de bir mümin olarak, bir peygamber olarak ve dolayısıyla bizler için de bunlar söz konusudur. Mutlaka her zaman için müminin hatırladığı sürece göz önünde bulundurması ve yerine getirilmesi gereken işler, kısacası daha doğrusu ibadetlerdir. Bu ibadetleri biz günlük hayatımızda ihmal etmeyelim. Yani yanlışlıklar, başkalarının yanlışlıkları bizlerde başka yanlışlıklar doğurmasın. Efendim, birilerinin zikri hakkıyla yapmamış olmaları bizi Allah'ı zikretmekten, hakkıyla zikretmekten uzak tutmasın. Bunlara dikkat edelim. Hayatımızı gerçek manasıyla, Kur'an'ın kastettiği manasıyla zikirle mamur kılmasını bilelim. Hayatımızı zikirle, tesbihle, yani Allahü Teala'yı yücelten, takdis eden, efendim şanını yükselten ifadelerle imar etmesini bilelim. Evet, burada kısa bir fasıla veriyoruz.